Změna k horšímu. Tentokrát o schůzku žádal Bormann a JFK mu bez otálení vyhověl. Případ Stravinskyho požíral zaživa, nic nevycházelo, měl pocit, že chodí od zdi ke zdi. Několik dnů práce stovek specialistů, které svými požadavky doháněl téměř k šílenství, přineslo jen minimální ovoce, zjistili pouze, odkud přišel balík dat o alternativní minulosti Stravinskyho. Informace, které jeho samotného dostaly do takových problémů, pocházely od starého známého, Keše Tribetta. Ale kde je vzal on? Frankova návštěva byla vítaným vyrušením, možná zjistil něco nového, pozitivního. Oba muži se usadili. Amélie se o mě zajímá, řekl Bormann a dopřál si lok. Fakt dobrá whisky, ocenil. Když se chtěl napít podruhé, s překvapením zjistil, že nemá čeho. JFK strčil do lahve, ta se trvačností dojela až k jeho společníkovi a zastavila se centimetr od okraje stolu. Na člověka slušný odhad, zabručel Bormann. Amélie se o mě zajímá, zopakoval po chvíli. Slyšel jsem tě. A kromě toho jsem si i všiml, odpověděl kovář a hodil pohledem po láhvi. Bormann pochopil a strčil do ní tak, že se hra na stolu stala tečnou podstavy láhve. JFK na to neřekl nic, jen si nalil. Jenže já nemyslím, že by měla. Tuhle záležitost si už jednou řešil, ne. Nadhodil John. Měl spoustu jiných problémů, důležitějších a smrtelných. Navíc tohle téma nebylo z nejpříjemnějších. Potřeboval však, aby se jeho partner dal alespoň trochu dohromady. Nejsem, co jsem býval, změnil jsem se, neochotně přiznal Bormann. JFK se na něho podíval a chvíli přemýšlel, jak to doopravdy myslí. Potom, co mě málem sejmul ten killerbot s mozkovou chobotnicí, jsem si chtěl dopřát nějaký menší upgrade, začal tiše. V tomhle světě se chlápci našeho ražení bez vylepšení prostě neobejdou. Jenomže Amélie mě potřebovala čistého. A zaměstnává mě. Divil bych se, kdybys ty neudělal něco podobného. Bormann dlouho mlčel. Začínám si připadat víc a víc jako stroj, pronesl nakonec tiše a prohlížel si ruce, jako by patřili někomu jinému. JFK se beze slova zvedl a vrátil se s další lahví a sklenkou. Stále bez vysvětlení odebral Frankovi jeho panáka Bovmore a nalil mu místo ní viskózní tekutinu. Nebudu do stroje lít whisky. Dobrou ani špatnou. Bormann zíral na svůj nový drink. Dobře, nejsem až tak docela stroj, ustoupil. Navíc tenhle olej je určený pro mazání za zvýšených teplot a já teď nemám víc než 36,7. Takže. Podíval se na něj JFK. Dopřál jsem si vylepšení, která mě trochu znervózňují, ale máš pravdu, přejdeme k důležitějším věcem, souhlasil Frank a natáhl ke kovářovi dlaň. Navíc se mám popolední setkat s Amélií, tak ať ty světy zachráníme co nejrychleji. Oba se už klíbli, John o poznání tvrději. Pak Frankovi hodil láhev i sklenku, kterou předtím vyprázdnil. Ty flotily jsou skutečné, prozradil Bormann. Kávovar šokované zaprskal, až se kyborg po přístroji překvapeně ohlédl. Flotily. JFK pochopil, že si dosud ani nedokázal představit, jak je situace doopravdy špatná. Ano. Na hranicích sluneční soustavy spolu bojuje 5 kosmických flotil z 5 paralelních světů. Všechno se odehrává podle pečlivě připravené extrémně složité procedury tak, aby jednotlivým flotilám bylo pouštěno žilou způsobem akcelerujícím budování dalších kosmických lodí a vývoj technologií. Nechápu to, zavrtil hlavou JFK. Ale já ano. Zajásal zvědavec zářivě rudým textem přes rozhraní sítě. Kovář mu před pár hodinami zakázal audio i subvokální komunikaci. Střih reality, jak nazýváte skokovou transformaci našeho světa, nebyl proveden pouze tady, ale současně i v dalších 4 paralelních vesmírech s podobnou technologickou úrovní. Jejich obyvatelé jsou stejně jako my přesvědčeni, že jsou ohrožováni mimozemskou invazí, zaznělo z jednoho z neviditelných reproduktorů, jimiž byla kovářova pracovna vybavena. To je kdo? Zatvářil se nedůvěřivě Bormann. Zvědavec, můj expertní analytický systém, prozradil mu kovář. I když mě trochu překvapuje, že mu to myslí až tak dokonale. A také, že použil slovo my. Tuším poprvé, říkal jsem vám, pane, zareagoval zvědavec, že čím víc zdrojů mi umožníte používat, tím víc bude má výkonnost narůstat. Ale v tomhle světě neexistují umělé inteligence se stoprocentním sebouvědoměním, namítl Bormann. A ty, ať už si co si, k tomu máš zatraceně blízko. Jak je to možné? To já, zapraskal kávovar. Přetěžování jeho logické jednotky a Kovářovo neustále vaření kávy způsobilo poškození hlasového výstupu. Umožnil jsem mu používání sítě biotechu a několika dalších digitálně blízkých organizačních jednotek. Prosté navyšování výpočetního výkonu neimplikuje vznik dokonalé umělé inteligence, nesouhlasil Bormann. Také jsem trochu počítačové sítě přestrukturalizoval pro dosažení požadovaného stupně hierarchie, připustil Godův emisar. A proč to? Chtěl vědět Frank. Potřebujete poradce a já to ze zřejmých důvodů být nemohu. Nesmím zasahovat do událostí kvůli řetězové kauzální reakci. A tohle není vměšování. Zeptal se JFK, myšlenkami už úplně jinde. Pod prahem reakce, těsně, ale přece. Pokud je můj kvalifikovaný odhad správný. Bylo vidět, že Bormana věc zaujala, ale Kovář mávl zamítavě rukou. Zpátky k našemu problému. Víme o pěti světech, které několik posledních desetiletí, je jedno, zda objektivně či subjektivně, zbrojí, aby se připravili na totální válku s mimozemským nepřítelem. Jak je to sakra možné? Někdo vytvořil stabilní portály, přes které jsou tyto světy propojeny. A jimi procházejí celé flotily kosmických lodí a bojují spolu navzájem, nadhodil Bormann. Není to tak jednoduché, ozval se opět zvědavec. Flotily se spolu setkávají v Maurbyho zhrouceném neprostoru, vzniklém oddělením dvoudimenzionálních povrchů průchodů. Část hranice sluneční soustavy je teď vlastně tvořena právě takovým zhrouceným neprostorem, v němž se čas a prostor proměňují podle. Stop, zadržel JFK výklad. Nejsem tomu schopen porozumět a ani to nepotřebuju. Občas je dilatace, případně kontrakce, času tak vysoká, navázal Bormann, že u jednotlivých vojáků způsobí časovou dezorientaci a pár se jich začne zajímat o to, co se tam, ukázal vzhůru, vlastně děje. Proto je tu psychobil, aby spacifikoval nemístné zvědavce, nebo eliminoval ty, kteří zjistí, že vlastně bojují proti lidem. Navrhl JFK. To mohu potvrdit, opět se zapojil zvědavec analýzou dat. Stop. Zadrželi ho oba agenti současně. Neměli zájem o neprůstřelné důkazy, nehodlali své nepřátele porazit v soudní při, chtěli je zničit v reálu. Pro tuhle práci byl ideální velký čistící agenturní tým. Na co někdo potřebuje pět flotil o plus minus 400 tisících kosmických lodích, schopných operovat v meziplanetárním prostoru? Nadhodil po minutě zachmuřeného mlčení Bormann. Proč někdo? Podíval se na něj JFK. OK, pokrčil rameny Frank. Na co X-Hawk potřebuje tuhle supertechnickou vražednou mašinérii? Vlastně se nemusím ptát, odpověděl si sám v zápětí, chce prostě urvat co největší kus metauniverza a vůbec mu nevadí, že jako čaroděj by techniku neměl používat. Neštítí se ani termojaderných reaktorů. A teď si představ, že by k tomu všemu znal ještě tajemství negace Maurbyho efektu, připomněl JFK a přitom se nevědomky dotkl přívěšku ve tvaru kříže, který nosil na krku. Žon se na schránku a její obsah snažil myslet co nejméně. Moc mu to však nešlo. Nechce ovládnout část metauniverza, chce ho ovládnout celé, doplnil Bormann. Není možné ovládnout celé metauniverzum, vmísil se do rozhovoru po dlouhé době opět Godův emisar. Dobrá, připustil Bormann blahoskloně. Chce se stát pánem nad všemi světy, na nichž mohou žít lidé. A co kdyby ten váš X-Hawk, zareagoval tentokrát zvědavec, poté co získá moc nad dostatečně velkou částí nekonečna, zhroutil, zničil, znegoval zbytek. Pak by byl opravdu absolutním vládcem všeho. To přece není možné. Vybuchl JFK. Navíc světů není nekonečně mnoho. No, mně se to tak jeví, nedal se zvědavec. Tak sakra, řekni něco. Otočil se Kovář ke kávovaru. Nevěděl, jak je to možné, ale přístroj vypadal skutečně překvapeně. Oba muži se na sebe podívali. Frank pokrčil rameny a přihrál láhev zpět Kovářovi, ten si znovu nalil. Pak opět dlouho seděli v tichu, každý ponořený do vlastních myšlenek. Takže tohle všechno, zdegenerovaný Maurbyho klon, střih reality, který proměnil tenhle a další světy ve vojensko-průmyslové megakomplexy, je část X-Havkových mocenských plánů, skonstatoval JFK chmurně. Mám pocit, jako bych dřív viděl jen jeho část, kousek. Ve skutečnosti musí být mnohem děsivější a smrtonosnější, než se nám zdá. A také ličtější. Pronesl s velkým otazníkem na konci Bormann. Asi, pokrčil JFK rameny. Jak vlastně dokázal takhle překroutit realitu, pozměnit historii, současnost i budoucnost 5 různých vesmírů? Položil kovář otázku, která v něm hlodala už hodně dlouho. Netuším, nedává mi to smysl, připustil zvědavec. Kouzla nám obvykle smysl nedávají, je to dáno jejich podstatou, odpověděl Godův emisar. Tento střih reality je mnohem rozsáhlejší, než jsem předpokládal, a je jisté, že nebyl proveden žádným mně známým způsobem. S 60% pravděpodobností k němu byla použita vysoká magie značné mohutnosti. Vysoká magie značné mohutnosti. Zopakoval podezíravě JFK. Není to běžná terminologie, připustil kávovar. Kovář si najednou připadal, že se stal hrdinou nějakého absurdního dramatu, kde proti sobě stojí agenti tajné superorganizace, čarodějové ve špičatých kšiltovkách a elektrické spotřebiče, které nakonec hlasováním rozhodnou, kdo je vítěz. A v úplném závěru se Rup stane lícem, vítěz poraženým. Kde zůstaly staré dobré časy, kdy prostě a jednoduše chytali pašeráky? Musel tomu porozumět, pochopit bizarní situaci, do které se oni i celý svět dostali. Musel, protože v tom spočívala jejich poslední naděje. Opřel se pohodlněji, zakroužil sklenkou v prstech a pozoroval vlny tvořící se v opaleskujícím destilátu, dokud se neuklidnil. Vraťme se k agentce Stellarové. Byla místním rezidentem agentury. Nějakým způsobem zjistila, že zde někdo pracuje na realizaci negace Maurbyho efektu, začal JFK soustředěně. Bormann se na něj s očekáváním podíval, zvědavec na jednom z holodisplejů vyčaroval pár hlubokých, jistým způsobem ženských očí. Kovář si uvědomil, že ho podivný smysl pro humor, který tahle nedávno zrozená umělá inteligence projevuje, zneklidňuje. A dál. Povzbudil ho Bormann. Předpokládám, že střih reality nemohl realizovat jedinec, ale celý rozsáhlý X-Havkův tým. Stopy, které k němu Stellarovou přivedly, však existovaly v době před střihem reality. Teď už v původní podobě neexistují. V co se proměnily? Dokumenty, videozáznamy, poznámky, které si udělala. Budou se týkat toho, v co se proměnila ta tvá původní organizace zkoumající Maurbyho, odpověděl Frank po chvíli přemýšlení. Je velmi obtížné ověřit to výpočtem nebo provést matematický důkaz, zachrchlal kávovar. Ale je to pravděpodobné, mrkl očima zvědavec a nechal si narůst dlouhé řasy. JFK raději pohlédl stranou. Sám s Frankem souhlasil, všechno zapadalo do sebe. V bytě Stellarové našel ohromné množství katalogů a nejrůznějších dokumentů zabývajících se Interstellarem. A co se stalo s tím, kdo střih reality provedl? Položil další logickou otázku. Odhaduji, že musel stát mimo, protože jinak by transformace postihla i jeho. Jinak to nejde, tento fakt je základní podmínkou všech známých postupů pro transformaci reality, potvrdil kávovar. Musel vytvořit malou, izolovanou oblast, které se změna nedotkla a kterou pak opatrně vyladil do souladu s novou skutečností, aby negenerovala disharmonické kauzální vlny. JFK opět do detailů nerozuměl, ale nevadilo mu to. Intuitivně chápal, jak tahle příšernost převracející životy miliard lidí na ruby funguje. Je možné vrátit střih reality nazpět? Ne, dostal odpověď od zvědavce i kávovaru současně. JFK se zamyslel, zda je štěstí, že Stellarová ukrývala technologii negace Maurbyho efektu v mimorealitní schránce. Spíš ne, protože kdyby ji střih reality zničil, bylo by vše jednodušší a nehrálo by se o tak vysoké sázky. Celý tenhle galimatyáš rozpoutalo hlášení degenerovaného Maurbyho klonu, v němž popřel své předchozí hlášení a poslal agentuře informaci, že negace je možná. Jak ale X-Havk, případně jeho lidé, k tajemství negace původně přišli? Než jim ho Stellarová ukradla. Napadla ho další otázka. Myšlenky mu vířily v hlavě zdánlivě nezávisle na jeho vůli. Bormana i zvědavcovi oči vnímal jako něco vzdáleného, jen napůl skutečného, soustředil se pouze na své úvahy. Díky Maurbyho klonu číslo 1, odpověděl si. Degenerovaný klon číslo 2 se o jeho existenci zmiňoval. JFK si připomněl, co všechno o Maurbym kdy slyšel. Vědec by X-Havkovi nikdy ultimativní zbraň nevydal dobrovolně. Museli ho k tomu přinutit. JFK věděl, že za použití správných metod lze zlomit každého člověka, jenomže Maurby byl naprosto oddaný kovářům rovnováhy a podařilo se mu zařídit, aby X-Havk tajemství negace nezískal. Místo toho nějakým způsobem zajistil, aby se k němu dostala agentura, tedy Stellarová. Pak došlo k onomu nešťastnému střihu reality a stopy se ztratily, jako když se nad krajinou přežene písečná bouře. Navíc X-Havk zde nyní nebyl. Tím si byl JFK jist, protože už by na známky jeho přítomnosti určitě narazil. Přítomnost na vysoce sofistikovaných technických světech nebyla obvykle čaroději příjemná a navštěvoval je, jen když musel něco zařídit osobně. Pravděpodobně zde měl jen své lidi. Kteří to jsou? Agentka Stellarová spolupracovala s Maurbym, agentka Stellarová se zajímala o organizaci, která se po střihu stala Interstellarem. Že by X-Havk ovládal právě toto obrovské konsorcium. Netušil. Mohl objevit v historii Interstellaru něco, co by mu napovědělo, co se stalo před transformací celého světa. Archeologové i paleontologové to měli jednodušší než on. Přikázal zvědavci, ať mu vyhledá patřičná data. Ku podivu si odpustil své obvyklé poznámky a před JFK defiloval stručný přehled posledních 20 let největšího zbrojního konsorcia ve sluneční soustavě. Nebyl vždy největší, jeho vzestup začal před 15 lety a před 8 došlo k ohromné katastrofě, výbuchu divize pro vývoj pohonných jednotek kosmických lodí, která průmyslového giganta málem srazila na kolena. Byla to katastrofa téměř meziplanetárních rozměrů. JFK zavětřil a ponořil se do hlubších a podrobnějších datových vrstev. Oficiálně šlo o selhání automatických systémů řízení s příliš velkou autonomií. Neoficiálně se pomátlo několik vojenských robotů. Interstellar přišel o polovinu členů správní rady a navíc byl zabit i tehdejší generální ředitel. JFK se zvrátil v křesle, až teleskopický kloub zaskřípěl. Mohla to být sabotáž. Sabotáž profesora Maurbyho, který se pokusil svého věznitele a mučitele zabít. Byl to důvod, proč se v této realitě X-Havk nadále nevyskytoval. Byl zraněn. Kovář nevěřil, že již nežije. Mohlo to tak být, ale šlo jen o spekulace, potřeboval víc informací, střih reality je však všechny přemazal. Uvědomil si, že zatímco přemýšlel, Bormann diskutuje s kávovarem a zvědavcem. Whisky zbývalo už jen na dně a z nich třípil jen kyborg. Odhaduji, že jen velmi málo lidí v tomhle světě nebylo podrobeno střihu reality, prohlásil Bormann a skeptickým pohledem zhodnotil množství nápoje v láhvi. Právě proto vyšší místa v psychobilu, myslím na postech, kde je nutné, aby věděli, co je skutečnou náplní činnosti gildy, nezastávají lidé, ale jakési anorganické odvozeniny od původních lidských osobností. Je s nimi snazší manipulovat a zajistit si jejich loajalitu, dokončil a napil se. A co samotný ředitel psychobilu? Zeptal se JFK. Nevím, zavrtil hlavou Bormann. Mohl by být jen nastrčenou figurkou, ale k tomu mi nesedí ti dva chlápci, kteří se zjevili bůh ví odkud, když zjistil, že jsem navštívil jejich pobočku. Nastrčená loutka by se spokojila se svou stávající ochranou. Podívám se, co je zač. Odložil sklenku a zvedl se. Chci to probrat s Amélií, zastavil ho kovář. Zná tenhle svět lépe než my. Zrušila schůzku, náhlé obchodní jednání. Zkoušel jsem se jí dovolat, ale je někde mimo, odpověděl Bormann po krátkém zaváhání a odešel. JFK jen přikývl a pokusil se navázat prioritní spojení. Narážím na informační zeď, zeď Interstellaru, sakra, zaklel v zápětí a okamžitě si vyžádal přes síť druhého tajemníka. Nevím, jestli vám mohu poskytnout tyto citlivé informace, vykrucoval se Rumvaj. JFK pochopil, že ztráta jeho výsostného postavení u baronky von Techlovic se stala všeobecně známou. Byl rád, že Bormann do vnitrogildovních pletich zatím zasvěcen není. buď mi to řeknete hned a všechno, nebo jsem za 5 minut ve vaší kanceláři a to, co zbude z vašeho nosu, budete ze zdi seškrabovat osobně, protože se postarám, aby to za vás neudělal žádný uklízecí stroj, odpověděl zdánlivě klidně. Ve skutečnosti v něm všechno vřelo a nejraději by vystartoval okamžitě. Druhý tajemník zbledl. Baronka vede důležité jednání s generálním ředitelem Interstellaru přímo na jejich území, diplomatické záruky přikládám, všechno je v naprostém pořádku. JFK přijal přílohy a bez dalšího přerušil spojení. Podle podkladů mohla Amélie zůstat na území nepřítele i pár dní. Co po ní chtěli? Proč právě teď? Určitě to nebyla shoda okolností. Nemohl na ni čekat, musel jednat, za každou cenu získat víc informací. Bez dalšího otálení zamířil do centra informační kontrarozvědky. Cash Tribet byl jediná konkrétní stopa, kterou měl, navíc byl zjevně posedlý jim samotným a někdo toho mistrně využíval.